Арсен і смерть. Ці поняття були несумісними. Належало їх сумістити. Заплакана Вікторія вийшла з ординаторської. «Ну чого ти стоїш отут? Хоч би поспівчувала, подруженька називається. Ти хоч уявляєш, що сталося? У мене на столі під час операції помер сам Корнацький». Софія на силу розтулила неслухняні губи. «Віто, у тебе на столі помер мій Арсен. Мій Арсен, розумієш? Мій Арсен!» Вона пошепки кричала це ім'я, і обличчя її було таким страшним, що Вікторія одразу забула про своє. «Софієчко, що ти говориш, Люба? Ти його знала?» Вона затягла Софію в порожню палату, бо довкола було надто багато сторонніх очей. «Я любила його, Віто. Ми кохали одне одного з того самого дня, як зустрілися тоді в ресторані. Він найближча мені людина на світі. Був найближчою людиною. Господи, як же ти тепер?» прошепотіла Вікторія. «Не знаю, Віто. Не знаю». Софія вийшла на вулицю. Десь далеко чулися звуки, плач, вигуки, ревіння машин. До цього їй уже було байдуже. Це було не її. Вона іще не відчувала болю. Ще були сльози. Вони котилися обличчям, вже добре знаючи дорогу, але якось без участі серця. Ще не боліло. Так буває, поріжеш руку, бачиш рану, кров, а болю ще не відчуваєш. Біль приходить потім. Вона пішла вулицею в пологове. Озирнулася назад. В операційній вимкнули світло. Кому потрібна ця операційна? Тисячі разів там рятували життя людям, зовсім чужим, байдужим Софії людям. І от одного єдиного разу, коли їй конче потрібно було, щоб хворий жив, його не стало. 10% в статистиці. Зовсім не псує районні показники. Він же один? Він один. Один на усе її життя. Його більше немає. Що це значить «немає»? Як це «немає»? Софія підіймалася сходами, підійшла до телефону, чомусь набрала номер Арсенового кабінету. Ніхто не взяв трубку. Ось це значить «немає». Ти телефонуєш, а його немає. Ти дивишся на вікно кабінету, шукаючи знайому постать, а його немає. Немає зовсім. І ніколи не буде. Серце Софії пройняв такий біль, що вона, здавалося, закричала. Як же болить, Господи! І хто це кричить?